sarhoş diyecekmiş. Kader bizi yiyecekmiş, bize sarhoş diyecekmiş. Üstümüze gülecekmiş. Oh, dağlar of, dağlar of. Kader bizi yiyecekmiş, bize sarhoş diyecekmiş. Kader bizi yiyecekmiş, bize sarhoş diyecekmiş. Üstümüze gülecekmiş. Oh, dağlar of. Karadeniz duman olmuş, hallarımız yaman olmuş. Karadeniz duman olmuş, hallarımız yaman olmuş. Kafamız da güzel olmuş. Kalan sarlar.